Bismillahirrahmanirrahim. Konumu Hristiyan Nebi'nin Medine-i Münevvere bölümü inşallah. İkiye ayrılmıştık hicret konusunu. Yani Mekke bölümü, bu akşam inşallah Medine bölümü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye yaklaştı artık. İki deve beraber geliyorlar. Tabii üç gün mağarada kaldı. Yolda terledi, çöl fırtınası yakalandı, üstü toz toprak oldu. Üzerindeki giysiler tabii kirliydi. O anda karşılarına Zübeyir çıktı böyle. Hazreti Zübeyir, Hazreti Hazreti Zübeyir, Şam kafilesiyle kervanla beraber bağlanmış oradan, peki gidiyorlar böyle. Medine'ye yakın bir yerde karşılaştılar. Hazreti Zübeyir Hazretleri, Peygamberimize, Ebu Bekir Hazretleri'ne ona birer yeni beyaz gömlek hediye ettiler de oradan bana derler. Kim Hazreti Zübeyir? Peygamberimizin halasının oğlu. Hazreti Bekir'in de damadı oluyor. O tabi kervanla beraber mal almışlar Şam'dan. Onları Mekke'ye götürürler. İşini bitirir, o döndü gelin Medine'ye tekrar kendisine böyle. Medine halkına abi ulaşmıştı. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mağaradan çıktığını ve yolda olduğu haberi gelmişti Medine Münevvere'ye. Medine halkı her gün çıkıyordu dışarıya, şehrin dışına, Peygamber'i bekliyorlar karşılamak için. Hava ısınınca fazla, yaz mevsimiydi, hava çok sıcaktı o dönemde de. Hava ısınınca fazla, öğle yakın dönüp Medine'ye geliyorlardı böyle. Yine o günü, Arası günü, Rebiyül'ün 8'i günü. Yine çıkmışlar sabahtan Medine dışına. Gözler Resulullah'ı bekliyor ufukta. Baktılar. Şöyle uzakta bir görünüyor. Yine gelmeyince, sıcak basınca dönüp Medine'ye gittiler evlerine. Rabbim ne hikmeti. Biraz sonra Yahudinin biri evin üstüne çıkmış, terasa çıkmış, bir işi varmış böyle. Etrafa bakındı, iki devenin karşıdan gelmekte olduğunu gördü. O da duymuştu Müslümanlardan Peygamber'e geleceğini. O haber verdi Müslümanlara. Bakın iki deve geliyor. Beklediğiniz kişi geliyor dedi böyle onlara. Hemen acele toplandılar. Medine'deki Müslümanlar bir kısmı tabii. Biraz da gençler. Alta deveye bindiler. Karşına çıktılar böyle. Hava çok o gün sıcakmış hava. Her zaman Medine Mekke sıcak olur ama o gün çok Medine hava çok sıcakmış. Peygamber Mustafa Aleyhisselam yorgun tabi, mağarada kaldı, uykusuz kaldı, yolda uyuyamadı. Aşağı 10 günlük bir yol, Mekke Medine arası develerle. O zamanki yol, önce Kuba'ya uğruyordu, oradan Medine'ye geliniyordu o zamanki yolda. Ve Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya gelince, ben burada birkaç gün kalacağım buyurdu onlara, gelenle karşılayanlara. Çok yorgunum. Şu an Medine'ye gidemeyeceğim ve kalacağım buyurdu. Tabii hep bunlar Rabbimin takdiriyle oluyor bunlar. Kuba'ya Peygamber yerleşti oraya. Tabii peygamberler hiç boş durmazlar o dönemde. Peygamberler böyle. Allah için Celle Câlu'yu din için Kur'an için her an bir şey yapmak istediler bunlar böyle. Orada ne yapıldı şimdi? Tabii oradaki Müslümanlara kısa bir sohbet onlara. İlk mescit orada yapıldı. İstanbul'da ilk mescit. Mekke-i Mükerreme'de tabii Kabe-i Muazzama vardı. Ama orada namaz cemaatle kılınamıyordu. Müşkülün baskısından, zulümünden. Kubbe'ye gelince elhamdülillah artık o karanlık geceler bitti artık. Baskı zulüm kalktı. Artık dinde bir özgürlük başladı. Dinde serbestçe rahatlık başladı. Bu da Aleyhisselam Hazretleri Kubbe'deki bunlar Müslümanlara, muhacirlere, onun yerlisi Ensar'a bir mescit yapalım dedi. Bir yer belirlendi oradan. Oraya temel kazıldı. Tabii küçük çapta bir şey yapıldı oraya böyle. İlk taşı Peygamber koydu elinde. Tam bir ara olduğu yere. İlk taşı Peygamber koydu böyle. Dedi ki Hazreti Bekir'e, Ebu Bekir sen ikinci taşı koy. O koydu. Sen koy dedi. Üçünün Hazreti koydu. Onun adı hesabıları koydu taşları. Üzerinde kerpiç örüldü. Bizi kapanmadı üzere böyle. Meşri yapıldı. Ama orada ilk olarak orada cemaat namaz kılındı. İlk olarak İslam'da. İlk meşri yapılan böyle. Kuba meşriydi böyle. Şimdi İslam'da mescitlerin üstünlüğü sırasında dördüncüdür Kuba Mescidi İslam'da. Birincisi Mekke'deki Mescid-i Haram. O bir numaralı böyle. İkincisi Medine'deki mescid, olsun yapıldı tabi, yoktu o anda. Üçüncü mescid fazilette Mescid-i Aksa kurseki. Dördüncü mescidde Kuba Mescidi böyle. Beşincisi o bilmiyor muhtemelen böyle. Bilmiyor. Bazılarına göre Bursa Ulu Cami de olabilir diyorlar beşinci Ulu Cami muhtemelen böyle. Ulu Cami böyle. Gerçi Emevi Camisi daha büyük, daha eski ama fakat Ulu Cami'nin parası daha helal. Nibolu Savaşı'nda elde eden ganimetle böyle parası daha helal. Bir de o anda Bursa buna çok veliler var, evliya vardı. Onlar çalıştılar orada böyle. Yani bir ihtimalde beşinci fasilette bir ihtimal diyorum bunu. Dördü kesin. Bunlar biliniyor bunlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi Medine'de, Mescid-i Aksa, Kuba Mescidi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devamlı mescide giderdi Kuba Mescidi'ne bu dönemde. Buhari Müslim'de şerif var böyle. Yezuru kubâin râkemi maşiyen fesfî rekâteyni. Peygamberimiz her cumartesi günü derdi Medine. Her cumartesi günü Peygamberimiz sabah namazını cemaatle Medine'de kılardı. Oradan çıkardı. Bazen yürüyerek, bazen de bir hayvana binerek giderdi böyle. O iki yat namaz kıldı orada. Bu da bir ömrü sevabı orada muhtemelen Medine'de. Ömrü sefer böylece. Demek ki Mescid-i Nebi varken Peygamber'e gitmesi ve bizi de teşvik edin gidin demesi oranın bir özelliği var. İlk mescid İslam'da, Kuba Mescidi. Peygamber'de kaç gün kaldı tam bilmiyor. Fakat fazla pek kalmadı. Bir cuma günü Ay Rebi'l-Evvel 12. günü. 12 Rebi'l-Evvel Peygamberimizle ilgili bir tarih muhtemelenler. Peygamberimizin doğumu da 12 Rebi'l-Evvel oluyor. İlk vahiy yine Rebi'l-Evvel 12'sine geldi ve ilk Medine'ye girişte elhamdülillah o gün oluyor böyle. 12 Rebi'l-Evvel. İlk ay İslam'da Muharrem ayı da birinci ay. Sonra Safar ayı gelir. Üçüncü ay Rebi'l-Evvel geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin cuma günü Kuba'dan, o zaman Kuba köy, ayrı Medine Münevver'den. Şu anda birleşti Medine ile. Medine'ye geleceği duyuldu, Medine haber geldi. O gün Cuma günü Medine'ye gireceği. Allah'ın hikmetine bakın muhteremler. Yani ne hikmet var bunda böyle? Mekke müşrikleri elini kılıcını alan, kazmayı alan, küre alan, baltayı alan, sopa eline alan ne yapıyorlar? Mekke içini dışını etraf kabileleri araştırıyorlar peygamberi öldürmek için. Ne kadar böyle bir insan varsa Mekke mükerreminde, tabi müşrik hepsi bir müşriklerin gerçi de, daha azılları böyle, en azları, katilleri, canavarları ne yaptılar? Bir de yüzde ödül konmuştu, yakalanırsa ölü diri. Bunun için Mekke müşrikleri arıyorlar peygamberi noktalarında, mağaralardan her arıyorlar. Medine halkı da coşku içerisinde. Resulullah bize geliyor diye. Peygamber Medine'ye geleceği habere gelince Medine'den 100 kişi gittiler karşılamaya Kuba'ya. Peygamber'e 100 kişi gittiler Medine'den. Hepsi binekli. Bir de karşılama Aleyhisselam Hazretleri'ni Kuba'ya. Biraz geç çıkıldı o güne. Erken çıkılmadı Kuba'dan. Bir İslam kafilesi 100 kişilik bir grup karşılamaya gelen Peygamber Hazretleri'ni ilk İslam'da şey bir yürüyüş muhtemelen ilk bir böyle. Mekke'de bu olamaz yani bu. Mekke'de böyle bir şey yapsa böyle yani kan gövde götürür Mekke'ye mükerrede böyle. İslam'da ilk böyle Allah yolunda fi sebillah böyle serbestçe yürüyüş oldu böyle. Tabi ağır, vekarlı böyle, zikrullah ile olan bir yürüyüş böyle. Yavaş yavaş. Öğle vakti geldi. Daha yeni çıkınca az sonra Kuba'dan. Bir vadi vardı orada be. Adı, o zamanki adı, yine aynı adı aynı. Adı Ranun adı var, vadi. Yani düz bir arası yer var böyle. Oraya gelince Aleyhisselam Hazretleri devesi indi. Hepsi indi develerinden. Sol tarafa bir geçtiler. Orada ilk cuma namazı kılındı İslam'da. İlk cuma namazı. Mekke mükerremede tabi cuma yok. Kılınmıyorlar ki böyle kafirler, müşriklere baskı muhtemelen böyle böyle. Nasıl ülkemizde bile bir zamanlar başta kapılmak yasak, namaz mı yasak, şunu mu yasaktı böylece 20. asırda, yüzyılda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk olarak kadar önce hutbe okudu tabi. Arada oturdu, iki hutbe okudu böylece. Bu hutbelerin her kelimesi bugün kayıtta muhtemelen, her kelimesi böyle böyle. Tabi uzun tabi, okumaya şeye kalksam iki saat sürmez, yetmez yani bizlere böyle. Ama Peygamber ilk cuma hutbesi her kelimesi belirli böyle. Her kelimesi bunların belirli böylece. Allah Peygamber Hamseyle başladı tabi böyle peygamberleri. İki hutbe okundu. Ondan sonra iki rekat cuma namazı kılındı. İlk olarak. Tabi ne mutlu orada bulunanlara. Açıktı ama tabi. Yok o da bir şey yok. Açıktı böyle. İki rekat Resulullah imam derler. Hepsi sahabe bunların böyle. Her biri sahabe bunların böyle. Namazları kılında böyle. Sonra Peygamberimizin oradan cumanede kıldığı yerde, yani Peygamberimizin kıldığı yerde orası meşri yapılır o zamandan sonra böyle. Meşri yapılır böyle. Tabi biraz basit bir meşri yapmış o zamanlar. Taşlarımız kerpiçten derken böyle. Sonra Osmanlı padişahlarından ikinci Beyazıt, İkinci Beyazıt, veli derler buna bir tane, tasavvufta. Evliyemiz bu ülke Beyazıt muhtemelen. Adı böyle. Adı Beyazıt'ı veli. Böyle. Kim bu? 8. padişah Osmanlı böyle. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Yavuz Hüseyin'in babası. Böyle. Yani babası Fatih Sultan Mehmet. oğlu Yavuz Sultan Selim oğlu bu be Hazretleri bu onu yaptırdı orasını böyle. Hala o eser duruyor böyle hala. Bugün Cuma Meşidi Kuba yolundaki ilk ben yaptırdığım Cuma Meşidi odur zaten böyle. Bu Balaşehir Hazretleri İstanbul'da bir cami var. Bunun adı anılan Beyazıt Camisi. Beyazıt'ta o camisi böyle. O yaptırdı ben hatırlıyorum böyle. Beyazıt Cami yaptırınca Cuma günü açılışı olacak. Sorular, sultanım kim kılırsın Cuma namazını? Ama tabii Şeyhülislamlılar, kadılar hepsi var böyle, büyükler böyle, ulemalar ve evliyalar çok bizim İstanbul'da. Şöyle de Padişah Hazretleri, Hazreti Beyazıt. Kim dedi, Hazreti seferde, kim ikinci sünnetini kaçırmamışsa o kılırsın böyle ben bak. Hazreti seferde, yolculukta mükim iken de böyle, iki namazın sünnetini kaçırmayan farzlıyım bak. Kim iki namazını kaçırmıyor, okulursun böyle şey. Evimin çağından başlıyor böyle. Kim çıkamadı muhtemelen böyle. Herkes baktı kendisine, kaçırmışlar böyle. O gün Şehir İstanbul'da hepsi kaçırmışlar bu şekilde. Kılıramayınca, sonra tek balışa kendisi kaçırmış, kaçmamış muhtemelen böyle. Yani çocukluğundan beri kaçırmış, okulmuştu ilk şey, Cuma namazını orada böyle. Cuma'dan sonra orada, kılımdan sonra elhamdülillah, yola çıkılışını artık Medine'ye, yani şehir merkezine. Medine'de halk o zaman üç bölüktü insanlara be. Yani dini bakımdan. Bir muhacirler, Mekke'den Medine'ye hicret edenler böyle. Bunların boynları bükük, gurbet ellerinde. Gerçi elhamdülillah Medine halkı onlara ensar deniyor. Yardım ettikleri için. Ensar deniyor Medine halkına. Elhamdülillah Medine halkı onlara sahip çıktılar muhtemelen. Medine halkı muhacirler evvela. Tabi gelen muhacir boynu bükük, çoğunun parası yok, bir şey yok böyle. Medine'de iş güç yok. Yani bir iş yapayım, inşaat yok, amelilik yok, ustalık yok. Öyle gayet öyle bir şey o zaman Medine Münevvere. Medine halkı buna sahip çıktılar evvela. Her biri birini aldı, eline götürdü. Hatta malını da bir gün paylaştılar. Paylaştılar böyle. İki evi olan bir evini ona alkar. Bu senin, ev senin. İki odası olan bir evi var, iki odası var. Bir odası bir oda benim dedi muhtemelen böyle. İki devesi olan birini ona verdim muhtemelen böyle. Mesela hurmalığı varsa, 20 hurma ağacı varsa, 10 tane senin, 10 da benim dedi muhtemelen. Paylaştılar bunları bu şekilde. Şimdi bir Medine Münevver'de muhacirin var böyle. Mekke Mükerreme'de gerçi baskı vardı, işkence vardı, çok işkence vardı böyle. Dövülme, artık bayılma, yaralanma, ateş yakılma böyle o kadar ağır işkenceler vardı. Fakat ne kadar işkence çekseler de Resulullah'ı gördükleri anda unutulmadan muhtemelen böyle. Hatta bir örnek vereyim. Uhud Harbi'nde, Uhud Savaşı'nda İslam ordusu orada biraz fazla şehit verdik böyle. 70 tane şehit verdik orada Uhud'a muhtemelen. Yani bir hata oldu böyle. Okçuların hatasından dolayı. Orada bir yanlışlık oldu orada. Tabii Uhud Medine'ye yakın. Haber edildi Medine'ye mübereye. İşte çok yaralı var. Hemen hepsi yaralı aşağı yukarı çok değil, hepsi yaralı. Çok ölen var derken Medine haber gelince Medine'de kimse kalamadı böyle. Kadınlar, yaşlı kim varsa bile koştu Uhud'a doğru böyle. Acaba herkes de yakını arıyor bu sefer böyle. Şimdi yolda giden daha önce gidip dönenlerden haber alıyor böyle işte. Babamı gördün mü, kocamı gördün mü, oğlumu gördün mü derken böylece kadın bir de çok telaşlı. Babası, oğlu, kocası, bunlar kardeşi bir de, dört erkek, bunlar Uhud'a savaşa gitmişler. Babası, kocası, kardeşi, oğlu. Babasının sorduğu oğlu da, Babasında oldu. Babam dedi böyle. O dediler şehit oldu. Tabii kim bilir, kim bilmiyor. Oğlunu sordu. O da şehit muhtemelen böyle. Kardeşini şehit böyle. Korası şehit olmuş bu şekilde. Artık çılgın gibi böyle böyle. Çılgın gibi geldi ama gene bir zan tabii, ümit de gene geliyor. Acaba ağır hasta mı, yaralı mı bulun derken. Böyle telaşla böyle, böyle şok olmuş, çılgınca böyle kendini kaybetmiş gelirken karşıda Peygamber'i gördü muhtemelen, deve zamanında. Peygamber görünce şok. Ya Resulallah sen sağsın ya. Hep sana fethet olsun muhtemelen. Unuttum muhtemelen böyle. Böyle sahabeler muhtemelen böyle. İşte şimdi Medine-i Münevver'de muhacirler. Evet, Mekke'de işkence gördüler, çok sıkıntı çektiler, dövdüler, aşağılandılar, her şey oldu. Fakat Peygamber'i gördükleri anda, oh, rahatlığına hatırlayan böyle. Onun aldıkları mali, feyiz, ruhsal hal, maddi atmosfer, onları kendine getiriyor onlara böylece. Şimdi muhacir tabi Medine-i Münevvere'de peygambersiz bir ortamda, baskı yok, işkence yok. Medine halkınlara karışık yaptılar böyle. Rahatlar ama peygambersiz bir ortam. Peygamber manevi güneş mi peygamber? Manevi güneş değil böyle. Şimdi bir insan güneşi açık olan yola giderken rahat gider. Hava açık, güneş gider böyle. Rahat gider böylece. Hava bulutlu, hava yağışlı. Kişi yola gidiyor. O insan pek açmaz muhtemelen böyle. Hava bulutlandı mı, yağış hava oldu mu yolda, insan işte kapanıyor insan muhtemelen böyle. Yani Medine'de peygambersiz bir şehir Medine o anda, ona göre bulutlu, kapalı, yağışlı bir hava gibi onlara böyle. İkinci sınıf Medine-i Münevvere'de Mekke'ye gelip iman edenler, Akabe'de gelenler vardı. Onlar tabi Peygamberimize Mekke'de görüşüler, Akabe'de. 3 defa geldiler, 6, 12, 70 kişi geldiler, oraya geldiler. Onlar tabi sahabe böylece. Gerçi az görüşler Peygamberimize beraber ama o yetti onlara muhtemelen Peygamber'e böyle. Yani biz anlayamayız mı? Anlatan muhtemelen böyle. Yani iman gözüyle Peygamber'i bir gören kişi zaten hemen sahabe oluyor. Onu sorumlulan kişi. Bunlar da peygamber için yanıyor bunlar da böyle. Bir de peygamberimizi henüz görmeyenler Medine-i Münevvere'de. Bunlar duyanlar. Onlar da tabi'in o anda makamlar duyanlar. Bunlar orada. Şimdi tabi bir haber geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'dan çıkmış. İşte yolda cuma namazını namaz kılmış yolda. Ravunlardan çıkmış Medine'ye geliyorlar. Ama ağır ve karlı böyle yavaş yavaş geliyorlar. Medine o gün en mutlu günü yaşadı Medine'nin o gün. Yani bir de o günü yaşayamadı. Tabii geçti. Tarihi bir gündü o gün. Medine halkı yaşadı. Kimse kalmadı böyle. O muhacirler, Akabe'de bulunanlar, Medine'li halkı böylece çocuğunu kapıp genç hanımlar tarasa çıkanlar, ne kadar hasta, yaşlı, engelli, gözü görmeyen, ayağı tutmayan ne varsa, çoluk çocuk kimse kalmadı. Resulullah geliyor. Resulullah geliyor. Allah'ın son peygamberi Medine'ye geliyor diye. Medine'ye bir sevinç, bir tekbir sesleri geliyor. Durmadan tabii haber geliyor yoldan. Nerede bu haber geliyor? Medine'ye girmeden önce tepe vardı orada, iki tane. Adı Seniyetül Veda diyorlar. Seniyetül Veda. Seniye bir tepecik anlamına geliyor böyle. Yani veda, o zamanlar Medine'ye gelip orada karşılarlardı, bir de orada uğurlardı böylece. Onun için bunlara veda tepeleri derler bunlara. Oradan geleceği belli olduğu için herkesin gözü orada böyle. Kimi Urmağaç'tan çıkmış, yukarı çıkmışlar. Kimi Taras'ta, kimi yollarda, herkesin gözü böyle ama gözler yaşlı, sevinç gözyaşları böyle. Bayramdan daha üstün bir yer, Medine-i Münevvere. Tabi derken vakit geldi muhteremler. Siyaret-i Beda'da Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri karşıdan dev üzerine göründü muhteremler. Tertemiz tabi biraz da gömlek de verildi kendisi elhamdülillah. Tam gömlekti o şekilde. Dev üzerinde geldi. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri'nin Medine'ye girişiyle sanki Medine'de bir deprem oldu, manevi deprem. Yani sanki dağlar taşlar Allah diyorlar. Dağlar taşlar Allah be diyorlar. Dağlar taşlar. Artık çoluk şu ağlayanlar, düşüp bayılanlar böyle sevinç gözü şiarlarından bir bayram havası esti orada. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye girince şimdi ne var halkın düşündüğü? Tabii onun evi yok Peygamber'e. Evi yok Medine'ye Medine'de. Nereye edecek? Resmi bir O zaman resmen bir vilayet konağı şubu yok orada onun böyle. Yok orada. Kime de kalacak? O zamanki adetlere göre Medine'ye gelen bir misafir nerede kalırdı? Medine'ye ileri gelenlerinde eşrafı, kimse daha üstün zenginleri ona kalırdı böyle. Medine'nin eşrafı da yani onlara kalır diye birbirine yarışarak hemen ya Resulallah bize buyurun. Peygamberimize geçtiği yolda herkes kapısı açtı. Evini temizlemişler. Herkes kapısı arkasına kadar açık. Ev sahibi kapıda. Ya Resulallah bize buyur ya Resulallah. Bize buyur ya Resulallah. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birine girse diğerleri bundan yani gücelmese de işten bir buldu işten geçirsen böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ben deveme bağlıyım, deveme. Deve adı Kusva. Kusva devesi adı var. Kusva devesi. Peygamber devesi. O da canlı varlık muhteremler. O deve bizden de çok da akıllı üstün bize o deve muhteremler. Hatta bazen peygamberimize deve üzerindeki vahiy geldi peygamber bazı yolda böyle. Deve vahiy gelince çökerdi, duramazdı böyle, inerdi muhtemelen böyle. O vahiyin sırtına böyle ayet geliyor, Cebrail sonra geliyor. Deve bunu seziyordu, maalesef seziyordu böyle. Deve ayetleri böyle çatırıyordu böyle, bükülüyor bu şey böylece. Şimdi bu kusura deve, kim yollarına yapışıyor? Çekme uğraşıyorlar, yani bırakın onu, bırakın. O devem memurdur, yani emri almıştır Allah'tan. O gideceğimiz yeri biliyor. Ben karışmıyorum. Bırakın tutunamın. Ama yine ne yaptılar bunlar şimdi? Baklar ki deve bir yere bakmıyor. Devenin sevdiği ot neyse o orada yörede koçlar bu sefer otu getirirler, ota getirirler. Tam evine geçerken otu götürür deveyi böyle. Ota geçsin diye ama deve Resulullah taşıyor muhtemelen. Peygamber devesi. O da bakan bakma tabi böyle şey. Deve sanki halkı sıramlıyor böyle böyle. Başını böyle bir böyle sağa bir sola böyle yürürken böyle. Başını ağır ve kalıyor deve yürüyor böyle ağır böyle. Yollar falan tuttuktan yok önünde. Başını böyle bir sağa bir sola böyle. Bir sağa bir sola bu şekilde. Halkı sanki sıramlıyor. Tabi ne yapsalar deve bakmıyor böyle. Deve gele gele boş bir arsa vardı. Boş bir arsa. Orası da daha evvel müşkilerin mezarlığıymış orada. Sonradan mezara kalkmış. Orada hurma kurutularmış orada. Öyle bir yer. İki tane yetimin malıymış bu. O arsanın önünde çöv deve çöktü. Deve çöktü orada böyle. Tam deve arsanın önüne gelince iki yerine çöktü. Tam yere yatmadı ama böyle. Dediler, ya Resulallah burası boş arsa, biraz sahabeden bakalım, bakın hocam bakalım. Deve tam çökmeden yine kalktı muhteremler. Niye deve oraya çöktü? Boşuna mı? Yok muhteremler. Oraya yapıldı meşrit muhtemelen. Medine meşrit oraya yapıldı muhtemelen. Devenin çöktüğü yerde meşritin kapısı oldu muhtemelen. Kapısı muhtemelen. Neresi bu? Bilenler bilirler. Aslının meşritinin özü Rabze-i Muttahara. Rabze-i Muttahara böyle. Peygamber Hazretleri'nin mezar kabri ile minber arası böyle. Biliyorsun minber hutbe okunan yer. Cuma günleri böyle. Böyle. Bir de mihrap vardır. Rab namaz kılınır, imam namaz kılınır her şey. Şimdi sol tarafta alalım şöyle bir köye dönünce sol tarafta Peygamber'in evi ve şu anda kabri şerifi böyle. Sağında minber, hutbe okunan yer böyle şey. Önde ortada mihrap namaz kılınır böyle. Oradan da Peygamber namaz kıldırırdı. Mihrabın yanında sağında kapı var orada. Şimdi hala kapı var böyle. İşte kapının tam bulunduğu yer o noktada devre çıktı mı bakın böyle. Yani tam yeri belli mi böyle. Koşacağız bu. Onun hikmeti bu mu böyle böyle. Dedi ya Resulallah burası boş arsa neye devre buraya çöküyor? Biraz soralım bakalım o işini bilir dedi muhtemelen böyle. Gerçekten işte devre işini biliyor muhtemelen böyle. O devre kalktı. Biraz daha ileri gitti. Çok gitmeden böyle. Biraz daha gitti. Çöktü. Arka ayaklarını da tamamen yere yatırdı. Baş yere koydu, yanını yere koydu. Yani dev vardı, kalkma yapınca bu şekilde. Deve böyle. Yanan da böyle yere koyunca, burada Aleyhisselam Hazretleri, inşallah yerimiz burası alır bizim bu şekilde böyle şey. Deri sonrası, ülkemizde adı Eyüp Sultan derler müstehemde. Aslı Ebu Eyüp. Halid bin Zeyd, el-Ensar Hazretleri böyle. Adı Halit onu bu Halit. Halit bin Zeyd babasından da Zeyd vardı. Ebu Eyyub Eyyub'un babası. Üç oğlu vardı bu dönemde. Üç oğlu vardı. İlk oğlunun adı Eyyub olduğu için künyesi Ebu Eyyub. Eyyub babasından da geliyor böyle. Halit bin Zeyd Hazretleri onu evin önüne çöktü. Halit bin Zeyd Hazretleri de o da kapıda. Ama bu kadar Medine Münevvere'de Medine eşrafı varken böyle saygılı insanlar varken çıkıp da bize buyur deme utandı muhtemelen böyle. Utandı böyle. Kendini böyle mütevazılık yapılı, alçak gönüllü kendisi. Utandı böyle. Kapı açık ama kapı işte önünde duruyor kendisi orada böyle. Yani bize buyur deme utandı böyle şey. Deve onun kapı önüne çıktı oraya. Oraya çıktı, deve çıktı oraya. Peygamber inme başladı işte deveden. Hanımı koş diyor hanımı. Koş, koş. Bak bize geliyor Resulullah. Ya bize düşerim ben Medine Münevvere'de. Düşerim böyle. Koş diyorum kadın. Kadın böyle heyecanlı böyle. Koş bak bize geliyor derken böylece. Hadi gelin peygamber indi. Hazreti Harisi yanında bir yardım etti. Eşler aldı muhteremler. Deveyi başka biri aldı. Orada müsaade değildi. Başka evi götürdü, deve başka götürdü böyle. Oraya gelin muhteremler. Nerede bu ev? Şimdi yok da muhteremler. Herhalde ben gördüm varken muhteremlerle. 62 yılında orada, 61-60 yılında orada ev vardı muhteremler. Şimdi Harem-i Şerif'in Medine-i Mire'de önünden, kıblesinden yol geçiyor diyor. Gene yol var tabii, geniş tabii. O zaman tek yol vardı böyle. Asfalt vardı. Harem-i Şerif'in yani meclisinin tam hizasında önünde mahkeme binası vardı. Tek katlı. Şimdi değil ama uzak yukarıda şimdi. Büyük şimdiki böyle. Tek katlı mahkeme binası vardı. Az insan zaman böyle. Ondan sonra kütüphane vardı orada böyle. Rahmi Ali Kurucu'nun müdürüydü. O kütüphanenin bahçesi çok güzel. Bahçesi var. Bir bahçesi. Ağaçlık vardı bahçesi. Böyle. Hele akşamdan sonra oturduk orada. Çay içtik orada bazen orada. Çok güzel bir yerdi böyle. Ondan sonra da onun yanında Hazreti Ebu Sultan evliydi muhtemelen böyle. Evi muhtemelen böyle. İki katlı ev. Alt katı taştan, üst katı ağaçlar arada var, tek var böyle. Arada kerpiç var muhtemelen böyle. Üzeri düzdü böylece. Ama ev çok harap bakımsızdı. Kapısı, kalın bir kapısı vardı, aşağıda vardı. Ama kapı açılmıyordu. Kapı kırılmış artık böyle oraya yaslanmış oraya, açılmıyordu kapısı. Tabi Osmanlı olsaydı ona sahip çıkardı muhteremler. Suudi Arabistan'a onu sahip çıkmadılar. Yol genişledi. Yıklar olsun muhtemelen. Yani yeri oradaydı orası bu şekilde. Niye acı burasını tercih etti Peygamber muhtemelen? Daha doğrusu niye Allah orasını takdir etti ona böyle? Ama daha tercih değil, takdir var burada şimdi burada. İki kaptı. Hazreti burada Eyüp Hazretleri, Ya Resulallah, üst kata buyurun rica ederim. Buyurun Aleyhisselam Hazretleri, Ya Ebu Eyyub, Ya Halid. Şimdi bana çok buraya gelen olur, giden olur bana çok gelen olur böyle. Üst katı çıkarsın, rahatsız edersin de böylece. Ve aşağılayın bunu muhtemelen böyle. Aşağılayın buyurun de böylece. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri o eve girince bu ev en kutsal bir bina oldu. Evrende. Resulullah'a işini alan kutsal böylece. Önce Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam önce geldi. Peygamber'e tebrik etti geldiğini. Milletlere geldiler. Sonra tabi Medine'ye ileri gelenleri geldiler. Halk geldiler. Genelde her gelen bir şey getirdi oraya böyle. Yedi getirdi oraya böyle. Bir kadıncağız vardı. Adı Ümmü Süleym diye. Allah Hazretleri, Ümmü Süleym. Bir Ümmü Hüram vardır, kardeş bunlar. Kırmızıda Halason denen kişi yani. Adı Ümmü Hüram'dır adı böylece. Magosa'da orada şehit oldu. Kırmızı fethinde muhtemelen böyle. İyi kardeş bunlar böyle. Fakat bunlar kadın ama erkek kadın da bunlar. Böyle. Savaşa girirler böyle. Kılıçla böyle. Okla savaşa girirler de böyle. Durmaz da kişi böyle. Ümmü Süleym Hazretleri o Magos'taki Hala Sultan'ın kardeşi olan Ümmü Süleym Hazretleri o anda evinde bir şey yok. Resulullah ziyarete gelecek. Evinde bir avuç yok evinde böyle o anda. Bir oğlu vardı Enes diye. Yetimdi ama. Ölmüştü babası böyle. Babası ölmüştü. Niye öldü babası muhtemelen? Tabii eceli gelirdi de. Ama her şeyin bir de sebebi var ya şimdi böyle. Ümmü Süleym Hazretleri Peygamber iman etti. Daha Peygamber gelmeden Medine-i Münevvere'ye. Böyle bir kadın muhtemelen böyle. Dinde önder, başlardan böyle böyle. Halkın peşine sürükleyen böyle. Cesur bir kadın ama dinin tam bağlı kadın. Bu Müslüman olunca Kur'an'sı buna kızdı. Adı Malik Kur'an'sı. Kur'an'sı adı Malik. Malik buna kızdı. Neye Müslüman oldun diye. Ama bu kim takmaz tabi din yolunda böylece. Kur'an'sı uğraştı, bası yaptı, ne yaptıysa bu din döndüremeyince buna kızdı, aldı başına gitti. Ama yolda öldü muhtemelen böyle. Yani ismisi olmadı böyle. Enes'in babası ne yazık o şeyle gitti böylece. Hazreti Enes yetim kalmıştı böyle. Onda 10 yaşındaydı o anda. Onu getirirdi. Ya Resulallah benim, ben de bir getirir bir şeyim yok. Bu senin yanınıza kalsın, sizin işini gör burada böyle böyle. Yani getir yarara bu şeyi böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururlar şimdi. Tabi halk otururlar. Artık insanlar cennetten sanki. Yani Medine bile kaynıyor benim hatlarına. Çocuklar bağırışıyorlar böyle. Resulullah bizim artık. Resulullah artık bizim. Bir bayram ayısı böyle. Coşku, sevgi, muhabbet, ağlayanlar, sevinç gözü dökenler böyle. Çoluk, çocuk, kadınlar böyle. Herkesin konuşan bu böyle. Medine'de oynuyor Medine. Tabii bir oda doldu. Fazla insan almıyor tabii arada. Burada Aleyhisselam Peygamber buyurdu, Halid'e. Eyüp Sultan'a buyurdu. Halid, sana babandan kalma bir sandık var mı? Bir sandık var mı böyle? Küçük bir sandık var mı babandan sana kalma? Düşündü, evet ya Resulallah. Babamdan babasına kalmış. Babam bana tembih etti. Eğer bu sandığın sahibi senin zamanında buraya gelirse, o bunu ister. Ama çıkarırsın bunu sen buna böyle. Eğer senin zamana gelmezse sen de bunu oğluna vasiyet et. Oğluna bunu bırak sen bunu sandığı bu şeyle. Oğlan oğla böyle. Öyle gelmiş. Yüzyıldan beri. Yani Tubba denen bir melik. Yemen melekinden böyle gelmiş bu şekilde. İlk Kabe'yi örtü yapma o tuğba oldu böyle. O zaman kadar Kabe örtüyordu Kabe'de. İlk olarak Yemen meliki yani padişahı Tuba Medine'ye geldi. Orada öğrendi Peygamberimiz Medine'ye geleceğini. Hatta orada bekledi. Hemen gelirim diye ardıma kaç yüzü geçti de bardan böyle. Ardından Mekke'ye gitti. Kabe'ye baktı ki acıdı. Garip Kabe dedi. İlk örtü o yaptı böyle Kabe'ye. Sonra işte bu bir sandık bıraktı muhtemelen böyle. Bir oğlunu bırakıyor Medine Münevvere'de. O evi o yaptırıyor. İyi bırakıyor burada. Küçük bir sandık. İçinde bir deriden yazılan bir kağıt. Kağıdı deri adım bir şekilde. Halil getirdi şimdi sandığı. Onu buldu, getirdi. Tabii aradan yüz yıllar aradan geçmiş, kirli küflenmiş, anahtar artık açmıyor. İyice hırpalanmış şekilde. Açamıyor anahtarla. Böyle açılmaz dedi. Hayret, sandığı kır. Kır sandığı. Onun sahibi benim şimdi böyle. Kır açtı sandığı. İçinde ipeğe sarılı bir deri. İpeğe sarılı içine bir deri böyle. Ceylan derisi, geyik derisi böyle. Beyaz, bembeyaz deri, güzel tabaklarmış. Üzerine yazı, ey evlatlarım, bunu bu eve ağır zaman peygamber buraya gidip burada misafir koyacak burada böyle. Kim zamanına gelirse onu iman edin, ona sahip çıkılmış muhtemelen böyle. Diye. Tabi bunu görünce orada Medine halkı bu sefer imanları daha da coştu kendilerinin. Halid bin Zeyd'in adı bir adı nedir? Mîmendâr Resûlullah. Mîmendâr Resûlullah. Mîmendâr. Nedir mîmendâr? Farsça kelime muhtemelen. Mîman misafir demektir. Mîmendâr misafir konu kabul eden anlamına geliyor böyle şey. Resûlullah'ı yine kabul ettiği için, evinde kaldığı için onun bir ünvanı budur böyle. Mîmendâr Resûlullah'dır. Biraz inşallah ondan bahsedelim muhteremler. Bir adı şey var, Ramuz-ı Şerif'te. Cumhurbaşkanı Hazretleri, اَمَا اَرَلْدِنْ مَا تَبِيَا رَجُلُمْ مِنْ اَصَابِيَ Cumhurbaşkanı Hazretleri, eshabımdan biri, bir yerde ölürse, kâne kâidehüm ve nûrehüm yemni kıyameti. Bak muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, benim de eshabımdan bir recül, erkek anlamına geliyor böyle. Demek kadın sahabeleri değil, eshabımdan bir recül, erkek bir sahabem bir yerde ölürse, o kıyamet günü kabrinden kalkarken, o yürü halkına, çevre halkına olacak böyle, onlar önüne geçecek ve nur saçacak onlar muhtemelen böyle. Onlar geçecekler bu şekilde. İnşallah Rabbim nasip versin muhteremler. Eyüp Sanatı'nda inşallah önce geçer inşallah muhteremler. Bir gider inşallah böylece. Yani onu ziyaret etmek lazım muhteremler böyle. Çünkü Peygamber evinde misafir eden 7 ay. 3 gün değil muhteremler. 7 ay evinde kal muhteremler. Hatta ilk gece uyuyamadı hanımla beraber muhteremler. İlk gece uyuyamadı böyle. Altta Resulullah. Üstü o. Nasıl yatamadı muhteremler. Yatamadı. Uyku, çok uyku kaldı. Sonra Peygamber İsrail ile uyudu böylece. Nasıl gelir İstanbul'a? Yani bir ona gelin kısaca inşallah. Bu konu evvela. İstanbul nasıl geldi? Hicri 50. yılda. Yani Peygamber vefatından şöyle 40 sene sonra. Hazreti Muaviye'nin zamanında. Onun halifeliği, meşhur halifeliği zamanında. Sonra meşhur olduğun halifeliği. Hasan çekilince. Onun zamanında ilk olarak İstanbul'a gelen, fethiye gelen İslam ordusu onlardı. İlk olarak böyle. İstanbul'a ilk savaştan ordu savaşı kazanamayacak, yani İstanbul'u alamayacak ama buyur açsam onu affolacaklar muhtemelen. Mağfurun lehim muhtemelen. Bu hadis-i şerif binaen geldiler. Yaşı 90 yaşında vardı muhtemelen. 90 yaşında vardı böyle. Her savaşa katıldı. Uhud, Bedir, Hendek, Mekke fethine böyle her savaşa katıldı. Kıbrıs'ta fethine bulundu. Yani derin savaşa katıldı muhtemelen. Kıbrıs'ta fethine bulundu kendisi böylece. O yaşındayken Şam'dan deve ile İstanbul'a muhtemelen 90 yaşlarında Şam'dan deve ile ne için? Cihat, Allah'ına cihat. Cihat muhtemelen. Fütuhat lazım böyle şey. Eğer sahabeler Medine'ye kalsaydı, Medine'ye sıkışıp da tabi zaman din orada unutur giderdi muhtemelen böyle böyle. Üç kere gelmez din böyle böyle böyle. İslam gelmek cihat için böylece. Bak o yaşında hasta olduğu halde geldi. Fakat savaşamadı muhtemelen böyle. Hastalandı ishal. Kalın bağırsağında böyle. Bugün tıp düzeninde bunu deniyor, dizanteri. Tıp da dizanteri deniyor. Yani kalın bağırsakta aşırı ishal oldu. Bitkin bir hale geldi. Şöyle buyurdu. Ben de bir hadis-i şerif peygamberi işittim. Bunu kimse söylememiştim. Şu anda söyleyeyim artık burada böyle şey. Bunu dedi Aleyhisselam Hazretleri, eshabından salih bir recül, Allah katında mağrur bir kimse, Konstantinye'nin sur yanına gömülecek. Umarım o benim olacağım dedi böyle böyle. Hocam, bir öldüğü zaman beni gömmeyin dedi böyle. Savaş devam etsin. Elden geldiği kadar dedi böyle, beni suya kaçın, suya kaçın, suya kaçın. Aklı sen beni buyurdu. Gerçekten öyle oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Tabii şehit olarak kavuştu. Zaten ömrü cihata geçen, Peygamber'e misafir eden kişi, İlk Müslümanlardan Akabe'de bulundu kendisi. Biata bulundu kendisi de. Şimdi bir taraftan yine kaleşinden savaş devam ediyor oklarla karşıdan karşıya. Baktı ki Roma İmparatoru baktı. Bir cenaze getiriyorlar böyle Müslümanlar. Getiriyorlar surlara doğru gömmek için. Yukarıdan bağır ne yapıyorsunuz siz? Derler bunun basiti var. Bunu sonra buraya gömeceğiz. Güldü, gülün böyle. Ben ona çıkarıp atarım oradan ben dedi böyle böyle. Siz döndünüz mü dedi buradan dedi. Ben onu çıkarım, kemiğini kırıp atarım onu bu şekilde. Dedi ki o zaman oradaki bulunan komutanlar eğer sen buna dokunursan dediler Şam'da Suriye'de çok Hristiyan kabirleri, mezarları var. Biz onlar kırırsa atışarız mezarını çıkartırım ben böyle. Bunun üzerine orada söz verdi, çıkarmamayı muhtemelen böyle. Tabi çıkaramadı. Sonra elhamdülillah Fatih İslam'a fethedince Akşin Hazretleri, ki gönlükte mezkur. O zaman kutbu muhtemelen. Kutup o zaman böyle. O Akşin Hazretleri o kerametleri onu buldu, yerini buldu. Yeri kaybolmuştu tabi böyle böyle. Kaybolmuştu. Nasıl buldu yerini? Yarım kalmasın da muhtemelenler. Yani içine böyle doğuyor demek değil ama böylece böyle. İstanbul'un fetholunda Hazreti Mehmet Sultan Hazretleri orasına geldi. Akşam Hazretleri'nde. Hocam, bak Ebu Sultan Hazretleri bu suların yakınına bile gömüldü. Bu biliniyor böyle. Ama tam yeri bilmiyor. Hocam, ne oldu hocam? Bir himmet et. Uğraş. Sen bu yerine bulmaya çalış hocam. Peki yavrum Mehmet mi de böylece? Abdest tarihinde iki namaz kıldı meydanda böyle. İki namaz kıldı, gözünü kapadı, epey murakabı yaptı böylece. Tabi gördü, ruhan gördü, yerini gördü muhtemelen böyle. Hem zatını gördü, ruhunu gördü, hem onun yerini gördü böyle. Kalktı oradan, elle bir uzun bir çubuk aldı. Tam başına dikti başına böylece. Dedi ki, ya Sultan Mehmet, Hatsun böyle. İşte de başı burada dedi böyle böyle. Başı burada. Yani bir insan boyunu ölçün, ayağı bu tarafa kalıyor bu şekilde. Onu dikti buraya böylece. Peki hocam, sağ hocam bakalım. Şimdi Fatih Hazretleri orasını biliyor keramet sahibi olduğunu. Her zaman kutubu vardır ama kutubu bir olmaz da muhtemelen. Bazı zaman kutubu daha zayıf olur böyle. O kadar çıkmış o zaman insan çıkarmış insanı böyle. Tabi o dönem kutup daha kuvvetli tabi. Fatih Hocası'nın güveni var. Tam hiç şey yok. Fakat halk arasında sonradan acaba olmasın diye ne yaptı muhtemelenler? Gece güvendiği bir adamını, en güvendiği bir adamını gerek karanlığında dedi ki, gitti oraya dedi böyle, hocamın dedi, diktiği kazı oradan al. Ama oraya bir ufak bir taş bir şey koy belli orası. Orası belli orası bile. Yani belirli bir şey öyle koy böyle. Orası belli. Onu al oradan. Onu da filan göm böyle. O da karşıdan bakıyor böyle şey. Kişi gitti oraya şimdi. O güvendiği adam oradan kazı aldı. Oraya bir işaret koydu. Neye işaret oraya koydu. Aldı kazı başka bir dikti oraya böyle. Şimdi sabah oldu. Namaz kılındı. Toplandıyken oradaki hafta yine Fatih Hocası'na geldi. Hocam, dün istirahat yaptınız, namaz kıldınız, yerini teyip ettiniz. Hocam dedi, senden bir ricam var. Bu dedi, ikilisi olmaz mı böyle? Bugün de istirahat yap. Bakalım acaba aynı yere çıkacak mı gene böyle? Bakalım böyle. Peki yavrum Mehmet dedi böyle. Abdest aldı, iki yer namaz kıldı. İstirahat yani gözünü kapadı. Gönül gözüyle, onların gönlü açık olur mudur böyle? Yani ruhları gömülürler, mesela görürler böylece. Biz işimize görürler tabi onlar. Gözünü kapadı, epey böyle kaldı. Kalktı, geldi baktı, aa bu kazı da yerini almış mı dedi, burada değil burada benim adamım. Aldığı kazı, yine ilk diktiği yere oraya kalktı böylece. Tabi bunu halk da görür bu şekilde. Fatih tabi zaten biliyor kendisi. Öyle kaldı şimdi böyle. Gece, o gece yine Fatih Hazretleri o adamına bu tekrar onu gönderdi oraya. Al buna kazı gene. Onu yine başka dik onun böyle. O işe koyuyor bu şekilde böyle. Üçüncü günü şimdi yine oradaki toplandı. Yine hocası, hocam dedi böyle. Bak iki gün istihar yaptınız. Yerin belliniz ama hocam her şey üşüm var. Bu ile dinimizde üşlemek. Hocam üşüyelim ama bunu böyle, bugün yapar mısın? Yapam ben burada. Yine abdest lazım, iki kere namaz kıldı. Bitti baktı, yine kazık başka yerde. Yani aynı yere yine koydu muhtemelen böylece. Sonra Elham ve Fas Hazretleri türbü yaptı, onun camimi yaptırdı muhtemelen oraya böylece. Şimdi Peygamber Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geldi muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi oğlum Mekke-i Mükerreme'deyken Müslümanlar ezilen, aşağılanan, hakaret uğrayan, zulüm uğrayan küçük bir toplu cemaattı Mekke-i Mükerreme'de. Şimdi Medine-i Münevvere'ye gelince tabi Mekke'den gelen muhacirler, etrafına gelen kabilelerin muhacirler, Medine halkı, ev harcısı kabileleri bunlar, hepsi bunlar birleşince ilk orada İslam devleti kuruldu muhtemelenler. Yani resmi değil bu tabi bunlar böyle. Yani kendi oluşuyor böyle şey. Tabi bunun da başta kim? Doğal olarak tabi Rıslı varken biz olan muhtemelen. Peygamber bu devletin başı oldu Aleyhisselam Hazretleri. İslam devleti kuruldu muhtemelen böyle elhamdülillah. İşte artık orada İslam kanunları Kur'an hükme başladı böyle. Kur'an neyse Allah'ın hükmü şirem neyse uygulanıyor muhtemelen. Yalnız bir eksik vardı şimdi orada. Namahat'a gelince nerede kılacak tabi? Evde kılınıyor böyle şey. Ev küçük böyle. Yani kim orada bulunmuşlarsa 22-33 kim varsa artık orada onlar peygamber uyuyorlar. Dışta kalanlar bundan mahrum kalıyorlar. Kılamıyorlar. Dediler aman ya Resulallah dediler böyle bir meşit. Yapsak da böylece bir araya gelsek. Neye gelsek? Bunun üzerine Peygamber buyurdu ki devemin çöktüğü yer o meşe yapalım böylece. Kimin burası? İki yetim var. Adı Seyl ve Süheyl diye böyle. Esad bin Zühre Hazretleri bunların da Vahsi Seyl. Amcaları bunların şeyine karışıyor. Onu çağırdılar bu sefer. Halk toplandı. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, nedir bunun değeri? Nedir bunun değeri? İttifakla karar verildi 16 lira. O zaman ki neyse gramın şeyi 6 liranın ağırlığı tabara bilmiyoruz onu. 16 lira bunun değeri. En fazla sene bu. Daha aşağıda yani satılabilir. En üstüne bu 16 lira böylece. Peygamber buyurdu muhtemelen Ebu Bekir'e. Ebu Bekir versen bunu, burası senin vakfın olsun. Anası muhtemelen bak. Ramazan-ı Muhtemelen bunu duyar. Onun bunu duyar. Hazreti Bekir'in vakfı muhtemelen. Kıyamete kadar ya da bu şimdi sadaka-i cariye muhtemelen böyle. Orada peygamber namaz kıldı, sahabe namaz kıldı böyle, evliya namaz kılıyordu böylece. Ona vakfı muhtemelenler. Orada kuru ağaçlar, ağaçlar oradan kesildi. Bazı kemikler vardı müşriklerin, onu aldı, onlar başka yere gömüldü onlar da böyle. Sonra temel kazıma başlandı. O zaman Arapların bir aleti vardı. Herkesin aşağıdaki köyleri vardı böyle. Ancak çok fakirlerin olmadığı köyleri. Oturulur böyle köy sahipleri bir ağacın altında gölgede köyler çalışırdı. Aynı şey orada uygulamak istedi bunlar şimdi böylece. Baklar ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Peygamberimiz kolları sıvamış, elle kürek kazma, o da çalışır böylece. Tabi onu görünce ne oldu bu sefer? Herkes koştular, temele kazıldı muhtemelen böyle. Temelere kazıldı, altı taşla yapıldı. Cennetin bak yanında kerpiçler kesildi, bize kerpiç yapıldı. Üzerine de kurma dalları kondu. Kurma ağaçlarının kökleri direkli yapıldı. Üzerinde tabi kiremit yok böyle zamanda. Ağaç keresi yok orada. Üzerinde hurma dalları kondu. Gölgeliyken böyle. Gölgeliyken bu şekilde. Altı toprak. Kerpiç duvarları, kara kerpiç. Yani sıva da yok böyle. Badana bir şey yok bence. Üzerinde hurma dalları. Yani bugünkü deyimle muhteremler bir nevi bir mağara. Ne mağara hatırlar. Bunu diyemez böyle şeyler. Bakınca böyle. Tabi alçak. Zemini toprak. Toprak zemini. Hasır da yok o zaman böyle. Yani öyle fakirlik var. Yoksulluk var böyle. Hasır da yok. Zemini toprak. Toprak. Etrafı kerpiçler, kara kerpiçler. Üzerinde kerpiç bir yok o zaman da badana yapmaya. Üzerinde hurma dalları. Bir gölgelik. Tabi karanlık oluyor bir içerisinde biraz böylece. Orada İlk oraya hem orada yapıldı orası. Orası namazla başlandı. Ama muhteremler görünüm başka bir de işin akısı var. Başka muhteremler böyle böyle. Orası cennetten daha güzel devam beşik muhteremler böyle. Yani cennet o değişmez orası muhteremler böyle. İşte kabir de böyle muhteremler. Bak böyle. Kabir de böyle muhteremler. Şimdi mesela günümüzde cami yapılıyor. Özellikle cami dernekleri para, halktan para topluyorlar. Ama israf muhtemelen. Haram oluyor muhtemelen böyle bu. Haram oluyor bu şey böyle böyle. Halk bunu camiye veriyor. Doğumlar inşaatına veriyor bunu böyle. Aşırı zinetler, süsler, şunlar, püsler bu şekilde böylece yapılıyor. Ama içine gir, içine oturamıyor insan. Sıkıntı var. Huzur yok muhtemelen. Halılar, halı üstüne halı böyle. Yani halı yıpranmadan daha başka halı getiriliyor böyle. O pırıl pırıl halılar, ipek halılar, günümüz yani böyle, gün halılar. Artık Çinliler, Fransızlar, şunlara, bunlara böyle o kadar modern bir şeyler yapılıyor. Ama maneviyat sıfır muhtemelen böyle. Sıfır muhtemelen böyle. Hoparlörler, hocalar bağırıp çağırıyor. Bağırıp çağırıyorlar böylece. Halbuki hapları olmasa bile cemaattan fazla bağırmak mekruh muhteremler. Mesela üç saf cemaat var camide böylece. Onun duyunca kadar sesi çıkması imamın gerekiyor. Müezzin de muhteremler böyle. Şimdi ne oluyor? Bir saf cemaat, efendim imamın mikrofonun boynunda ey artık bağır çağır. Arkadan müezzin muhteremler. Allah'ım selamet. İşte Subhanallah elhamdülillah. Sanki kimse bilmiyor onu böyle. Herkes bunu biliyor bunu kadar böyle ya. Ne hatırlasınız, ne söylesiniz bu şeyler. Herkes çeşitlikini tesbihini böylece. Bağırma, gürültü, patırtı, gürültü muhteremler. Ama camiye kim erken gidemiyor. Cuma günleri bile muhteremler. Cuma günleri bile hangi camiye gidiyorum bakıyorum. 3-5 tane yaşlı muhterem benim gibi böyle. 3-5 tane yaşlı böyle. Diğerleri erken gelen işi olmayan bir şeye giremiyor ama. Dışarıda. Hani hava da güzelse, o ebek olmuşlar, sohbete şunlar ezan okunuyor, ondan sonra cami bakın. Ya muhteremler. Ne gündeyiz böylece? Elhamdülillah muhteremler. Orada cami yapıldı. 5 vakit namaz kılma başladı. Yalnız tabii caminin vakti bilmiyor şimdi. O zaman saat yok. Namaz vakitleri güneşe göre, güneşe göre namazında bu şekilde. Mesela sabah namazında güneş doğmadan önce kılması gerekiyor. Tülü feci deniyor buna. Tabi uzun konu bunlar. Öğle vakti tam tepeye gider güneş, bir sola kayar, batıya kayar. Bunu sabah vakti böyle, öğle vaktiye girer. İkinde böyle iki kat olunca gölgeler, akşamına batınca buna bağlı bunlar vakitler böylece. Tabi saat yok bu şekilde. Cemaat her zaman tam zamanda gelemiyorlar. Peygamberimizin kılıcı zamanında gelemiyorlar. Bir yaşın yatsısında namazı kılındı. Dedi ki Peygamber Hazretleri, bir alamet yapalım. İnsanların cami namaza çağırma vakitlerinde gelmezse buraya gelin. Ne yapalım acaba? Eğer bir konuda Peygamber vahiy gelmemişse, Peygamber hesabını danışır. Her konu bir peygamber böyle. Yani Peygamber dinler Peygamber. Ne dersin? Senin görüşünle, senin fikrinle bakmıyor böyle. Peygamber sen bir şey bilmiyormuş gibi onu böyle dinler de böyle. Kesmesin muhtemelen böyle şey. Sordu. Dedi ki bazıları bir ateş yakalım böyle. Yukarıda bir yerden böyle. Ateş bir etrafında görünsün böyle. Buyurdu olmaz. Ateş perestler var. Tapınlar, ateş tapınlar var. Onlara benzer olur böyle şey. İşte bir çan çaldım. Bu Hristiyanlara benzer. Derken bu şekilde. Bir karar veremediler. O gece bir melek geldi. Meşri üzerine ezan okudu muhteremler. Hazreti Ensar Hazretleri denen bir zat. O gördü bunu muhteremler. Bunu böyle. Rüya günlük arasında böylece. O gün oruçluyormuş. Uzun günde oruçluyormuş. Gece de bir şey yemeden oruca başlamış. Yokmuş kendine bir şey. Ondan sonra tabii günün tabii meşritte orada burada derken akşam namazı evine gidiyor. Anons soruyor. Ben bugün oruçluydum. Oruç açma evinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok demedi. Bilsem sana bir şey yapardım demedi böyle. Evin ne kuru bir lokma var, ne bir hurma var mı demedi böyle. Yalnız su böylece. Olsun diye böyle. Sonra su ile iftar ediyor tabii. Yatsı namazını kılıyor. Yatıyor mu uyuyor mu açlıktan? Uyuyor mu demedi böyle. Uyuyor mu açlıktan? Abi bir dağ gibi oldu. Bir melek gökten geldi. Ezan okudu. Oturdu. Biraz da kâmet etti. Gidip bunu dedi söyle Resulullah söyle. İnsan bir dua ettim bu şekilde muhtemelen böyle. O geldi. Sabahımızdan önce peygamberlerine. Ya Resulallah ben böyle gördüm bu şekilde. Aynı ezanı, lafızını ezberlemiş kelimelerini. Ama bu şekilde böylece. Bu da Aleyhisselam Hazretleri. Rüya hak rüyaları bu. Git bir alıp bul. Bir abi şey bu ona söyle. Onun sesi daha müsait ezanı işin. Yani işi ehline vermek. Hazreti Bilal gidip buldu. Hazreti Bilal geldi. Çıktı yukarı bir yere. Bu ona söylüyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Bu şey böyle. Hayal-hayal as-sala. Okudu bu şekilde. Hazreti Ömer geldi koşarak. Ya Resul ben de gördüm bu rüyayı. Ben de gördüm rüyayı buyurdu muhtemelenler. Elhamdülillah muhtemelenler. Ezan da okundu Medine-i Münevvere'de. Bir Habeşi müezzin muhtemelenler. Yanak sesi varmış böyle. Yanak sesi varmış böyle şey. Allah ilk çıktı böyle ezan okumaya. O gece sabah namazını ilk okudu sabah namazını. Şöyle aklına gelen Mekke'deki durum geldi böyle. Yani Allah bir de işte işkence gördü muhtemelenler. Kumlara gömüldü, aç bırakıldı, güneşte bırakıldı. Boyun ip bağlanan çocuklara verildi. Çocuklar bunu sürüklüyorlar yerlerde. Artık ölüm haline, baygın haline geldi. O gün de altına geldi böyle. Baktı ki şimdi yukarı çıktım, meşru üzerine çıktım. Baktı. Yanına eve çıktı orada böyle. Serbest şey böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber muhtemelen böyle. Yani biz de tabi bilemiyoruz muhtemelen böyle. Bilemiyor onlara. Onlar biliyor buna bu şekilde böylece. İnşallah tabi daha önce haber vermiştir muhtemelenler. Burada haftaya salı günü akşam burada başka bir toplantı varmış. Öyle olacakmış böyle. Biz inşallah yalnız haftaya mahsus olmak üzere. İşte çarşamba günde aldık muhtemelen bunu böyle. Bir de inşallah nasip olsun inşallah önümüzdeki salı günü 10. günün Muharrem ayının 10. muhteremler. En erte oruç Ramazan, ondan sonra Muharrem oruç muhteremler. En son böyle. Muharrem'de en erteli 10. günü muhteremler böyle. 10. günü, önümüz salı günü. Tek tutma mekruh, isteyen parası salı tutar böyle. İsteyen salı çarşamba tutar muhteremler. Onun için olması gerekiyor. İnşallah elimize gelir kadar inşallah bunu çalışalım. İzzetane Fatiha.